السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tukiendelea na kitabu chetu hichi Minhaj al-Muslim as-Saghir, tulikuwa tumeishia hadithi nambari 41 ambayo yakulu Nabi alayhi salatu wassalam, al-masjidu baitu kulli mu'mini, msikiti ni nyumba ya kila mu'min. Bimaana, bila shaka mu'min anapokuwa katika masajid fahuwa yarta, anatulia, anafurahi, anapumzika, na anaona kuwa hiyo ni sehemu ya amani kabisa isiyokuwa na shaka. Ama leo inshallah tutaondokea na hadithi nambari 42, yakulu Nabii alayhi salatu wassalam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii mashhur kwamba Muislamu ni yule ambaye, man salima almuslimuna, ni pale wanaposalimika Waislamu wenzie, min lisanihi, kwanza kutokana na ulimi wake wanasalimika Waislamu, wayadihi vile vile na mkono wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja viungo viwili kwamba Muislamu alhaqiqi, aliye wa uhakika, aliye wa kweli kabisa, basi moja kwa moja ni yule ambaye anayedhihirisha atharu alislami, athari ya Uislamu wake, kadhalika wa shaairi, na alama za Uislamu katika suala zima la yeye kutoleta maudhi kwa Muislamu mwenzie, ima kwa kutumia mkono, kwa kutumia mikono yake au kwa kutumia ulimi wake. Kwa hiyo Waislamu hawapatwi na shari, wala Waislamu hawapati na madhara, isipokuwa yeye autumia ule ulimi wake ili Waislamu wenzie wasalimika. Ndiyo sallallahu alayhi wasallam akasema, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Asema Ibn al-Qayyim, wa fi waqi' al-muslimin al-yawm qad tajid ar-rajul muhafiz ala ada'i salat, yani kama ilivyokuwa katika hali ya Waislamu wa leo, unaweza kumkuta Muislamu anajitahidi sana katika kuhifadhi swala, tena fi waqtiha, katika wakati wake. Na utakuta mtu anajitahidi kufanya khairi nyingi sana, ikiwepo kutekeleza ibada ya haji, kutekeleza wayasaa fi qada'i hawaij almuslimin, anakuwa ni mwepesi, anafanya haraka katika kumaliza haja mbalimbali za Waislamu. Lakini bila athari, kwa masikitiko, amefeli katika kitu kimoja kikubwa sana. Waqad tajidu ar-rajulu ma'a ma fihi min al-khayr was-salah la yamliku lisanahu 'an al-ghibati wan-namima. Pamoja na khairi nyingi hizi anazozifanya, lakini ameshindwa kabisa kuudhibiti ulimi wake katika suala zima la ghiba, kuwateta. Al-ghiba tudhikruka akhaka bima yakrah, an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo anayoyachukia, akisikia atahuzunika. Bali unaweza kukuta jambo hilo limefanyika hata katika masaji au majalisul ilmi. Ni msiba mkubwa sana. Kwa maana hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulitahadharisha hili akasema, Muislamu alhaqiqi, yule wa kweli, basi ni yule ambaye Waislamu wenzie wanasalimika kutokana na ulimi wake, kutokana na mikono yake. Hakubali kuona Muislamu mwenzie madhulumu, adhulumiwa, anasemwa vibaya. Atamwambia mwenzie mahalan mahalan, utruka hadha al-amra ya akhi, qaddim an-nasiha li akhika, taratibu, acha hayo mambo, tanguliza nasaha kwa ndugu yako, yule ndugu yetu katika imani. Sasa vipi kama sisi tunamteta tu, lakini yeye moja kwa moja hayamfikii haya mambo, fama alfaida, kuna faida gani? Kwa hiyo ndio nabii akasema, Muislamu ni yule ambaye wanasalimika Waislamu wenzie kutokana na ulimi wake pamoja na mkono wake. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Hudhaifata ibn al-Yaman, la yadkhulu al-jannata qattatun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haingii peponi qattatun, ay namama, yule ambaye anayefanya namima, anayewateta watu. Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo haingii peponi. Wala shaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yantiqu min nafsihi au min hawa, hatamki yeye kwa matamanio yake tu nafsi yake, bali ni wahyi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo nabii sallallahu alaihi wasallam ameweka amru qat'i kwamba haingii peponi namam, na hadithi hii ameipokea Hudhaifa ibn al-Yaman. Hadithi nyingi zinazozungumzia fitna na mambo mengineyo amezipokea sahabi al-jalil Hudhaifa ibn al-Yaman. Huwa yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharri makhafatan an yudrikani. Walikuwa watu wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo mengi yanayohusiana na khair, lakini mimi nilikuwa namuuliza habari ya mambo yanayohusiana na shari, kwa ajili ya kuhofia isije ikanipata hiyo shari. Kwa hiyo pia hii hadithi yaisimulia kwamba Mtume anasema haingii peponi qattatun aina mamun, yule ambaye anayewatetea watu. الامام النووي بوب في الرياض الصالحين ameweka mlango hasa katika Riyad al-Salihin. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi bab tahrim an-namima, ni vizuri kurejea katika ahadith ili upate faida nyingi kabisa. Kisha akaweka taarifu, wa hiya naqlu al-kalam baina an-nas ala jihati al-ifsad. Hiyo an-namima ni nini? Ni kitendo cha kuhamisha maneno kutoa huku kuyapeleka sehemu nyingine, kuyatoa kwa watu hawa kuyapeleka kwa watu hawa, lakini kwa sababu ya kuleta fasadi, kuleta fitna, kwamba fulani anakusema vibaya wewe, wakati anapokuwa na wewe anakuzungumza na wewe pengine ana support hilo jambo, alafu baadaye anakwenda taratibu analihamisha lile neno. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema la yadkhulul jannata, mtu huyo hataingia peponi, qattatu aynamma aynamma, ni mambo ambayo yanayoleta shari na uharibifu katika dunia na akhira, bali hiya min kabairi dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa, kama fil hadithi muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopita katika yale makaburi mawili aliwakuta watu wanafanyaje, akasema innahuma la yu'adhaban wama yu'adhaban fi kabir, kana ahaduhuma yamshi bin namima wa kana al-akhar la yattaqi bi salas al-bab, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba hawa haya makaburi mawili hapa mnayoyaona mbele wanaadhibiwa hapa. Sababu tena akasema wama yu'adhaban fi kabir, laysa al-kabir huna al-murad yani kaba'ir dhunub, kusudio anasema aliyosema mtume kwamba hawaadhibiwi kwa mambo makubwa, yani al-kabir fi tarki alayhima au fi tarkihima, kwamba si mambo mazito sana kuyaacha, mtu ukiamua unaacha. Sio kwamba kaba'ir hapa mtu akatafsiri kama ni madhambi makubwa. Tayib, an-namima min al-kaba'ir, wa ma dalilu ala anna an-namimata min al-kaba'ir? Al-'adhab. Wazi? Yani ile kitendo cha kuwakuta wale wanaadhibiwa ni kwamba ile namima ni katika kaba'ir dhunub. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم akasema huyu mmoja wapo alikuwa mara nyingi anawateta watu, achukua maneno huko na peleka huko kwa njia ya fitna. Lakini na huyu mwingine alikuwa hajichunge na sala subuh. Ajiatia tu anapofika hammam, yani hana ihtimam. Kwa hiyo hiyo ni sababu, na ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akakata ile kuti lile mtende, akachomeka kaburi moja na kaburi jingine, tena lilikuwa libichi. Akasema la fala'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa, huenda Allah akawafanyia tafif kipindi ambacho hajafanyaje, halijakauka yale kuti. Wengine sasa wakachukulia kwamba sasa hivi mtu akizikwa lazima iwekwe, leteni miti, leteni bana, kateni tena ile mibichi, inawekwa sehemu nne, ni khilafu sunna. Kwa kuwa hilo jambo Mtume صلى الله عليه وسلم hajaendelea nalo, na alhamdulillah qad afada wa ajada Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, kwamba Allah tabaraka wa taala alimkashifia Mtume صلى الله عليه وسلم haya. Wewe nani kakukashifia? Bali sije ikawa unafanya sio, yani unakosa husna dhanna kwa ndugu yako katika imani. Kwa hiyo mtu akisema katika sunna, bali Mtume alikata lile kuti ya mtende katikati, umeona? Kwa masala yake ni marefu. Ala kulli hali, jambo hilo ni kubwa na watu natakana wajiepushe. Ndio maana Mtume akasema la yadkhulul jannata qattat, waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii mashhur ya hadithi ya Abi Mas'ud Uqbata bin Amri al-Badri, anasema idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kama wewe haujaona aibu, la tastahi, yani wewe hauna aibu, hauna haya, basi fasna ma shi'ta, fanya uwezavyo. Idha lam yakun indaka haya, basi if'al kull ma yastankir, wa man kana indahu haya mana'ahu min kulli qabih, kwamba wewe kama hauna aibu basi fanya jambo lolote lile ambalo wewe linalochukiza, wewe fanya tu. Lakini bila shaka yule ambaye ana haya, ile haya inamzuia kulifanya kila jambo baya. Lakini mtu ambaye asiyekuwa na haya, ndio haya tunayozungumza. Yeye kama yani asbaha al-ghiba ni qut al-majlis. Yani ile ghiba imekuwa ni kama chakula cha kikao au chai ya kikao, inasindikiza maongezi kiasi kwamba inafikia wakati kama mtu hajamsema vibaya mtu, basi siku hiyo hata usingize uweze ukapatikana. Na ndio maana unakuta vile vijiwe vinapata nguvu siku zote, vinakuwa vinakuwa, sio kwamba labda kuna faida kubwa sana. Watu wengi hawahudhurii majalis ya ilmi, labda siku zote na asipofika katika kikao kile cha bao au kahawa, watu watamuulizia, ehe, leta habari bwana. Utaanza habari ya soka, mpira, baadaye siasa, baadaye sasa ndo anaanza kushambuliwa mtu kuanzia kwenye unyayo mpaka utosini. Fanasalullah salam. Ndio Mtume akakataza iyakum waljulusu fi turqat. Keni kukaa katika njia, kwa sababu watu wengi hawazipi haki njia zake. Kwa hiyo walmaana Mtume anasema idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, kwamba idha lam yakun indaka haya fa'mal ma shi'ta wallahu yujizika ala ma fa'alta, kwamba wewe kama hauna haya basi fanye ufanyavyo, lakini uelewe kwamba Allah atakulipa kwa yale ambayo uliyofanya. Wala shakka alhaya min shu'ab aliman walahu fadlan adhim wa huwa amalu alqalbi, yani haya ni sehemu katika iman, alisa kadhalik, aiywa. Lakini vile vile ina fadhila kubwa sana, kikubwa ni zile kuzingatia dhawabit za kisheria. Yawezekana sheitani mtu amemkalia kichwani akampelekea jambo kuwa na haya ambalo lisilotakiwa kuwa na haya, kunyoa ndevu. Chanaambia bwana, ndevu za nini hizi? Ondoa bwana, hasa ndugu zetu watu wa ofisini. Wakati pengine hata kwamba ile ofisi yake yani haimkalifishi, lakini ananyoa ndevu kwa sababu watu wengi wananyoa ndevu, ananiga misuti ile tai, suruali imembana. Sasa ala kulli hal, hii wakati yeye sio mukallaf katika hilo. Nini? Ghalabatuhu alhaya, kwa sababu akikuta huku anapambana bana ndevu za nini bwana, tumeelewana eh? Kwa hiyo unakuta hali kama hiyo, ndio idha lam tastahi fasna ma shi'it, wewe fanya utakavyo, lakini uelewe kwamba fasawfa yalqauna ghayyan, si muda mrefu utakiona cha moto mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fanasalu Allah salama. وقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم كسيما كتك حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قم بإن الله جميل يحب الجمال. حقيقة يا الله من يوي نمزوري أنا بين جمالا أنا بين وزوري أنا بين فيتو بفانيو كتك حالي إلي يكون زوري. وفي الصحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, يا الله في مزوري هاي كبايس بقوة مامبو مزوري. نيل حديثي إمينزيا موانزو كبيسة أمبو متوم صلى الله عليه وسلم أدي سيما كتك الحديث يلي يبكي عبد الله بن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبري لا أمضى بكاتي هاي الله. متوم صلى الله عليه وسلم alisema hatoingia peponi yule ambaye moyoni mwake kuna dharra, kuna sehemu kidogo tu ya kibri. Sahabi ibn Mas'ud alilia machozi akaona, subhanallah, ni nani atakayesalimika katika hali hiyo, kwamba mtu akiwa ana chembe chembe kidogo za kibri, Mtume swalla sallam anasema hatuingia peponi. Qala rajulun, mtu mmoja akamwambia Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'dahu hasanan. Ewe mtume wa Allah, hakika ya mtu anapenda labda nguo zake kuwa ni nzuri, na vile vile anapenda viatu vyake kuwa vizuri. Mtu anaenda dukani anatafuta ile sandals ya maana ghali imetulia, kwamba je huyo ana kibri? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema al-amru laysa kadhalik. Hii ni tafsiri ya maneno kwamba mtume alichosema, inna allaha jamilun, hakika ya Allah mzuri, yuhibbul jamala, anapenda vilivyokuwa vizuri, al-kibru batrul haqq wa famtun nas. Kibri yenyewe taarifu yake ni mambo mawili, kwanza kuikataa haki na kuwadharau watu, hiyo ndio kibri. Kwa maana hiyo, mtu akiwa amesifika katika mambo haya mawili, unaletewa haki unaikataa, unafanya dharau kwa watu unakataa, basi hiyo ndio kibri. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika kuisherehesha hadithi hii kwamba inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, qala Ibn al-Qayyim sharihan wa mubayyinan yatanawalu jamali thiyab al-mas'ulu anhu fi nafs al-hadith wa yadkhulu fihi bi tariq al-umum al-jamal min kulli shay'in. Kwamba hapa kinachozungumziwa huo uzuri pia inaingia hata hiyo mtu kuvaa nguo zake nzuri zilizokuwa safi, madam zimezingatia sharia, sio nguo isbali, hata kanzu iwe ni nzuri isiwe isbali, amevaa mtu vazi lake lazima iwe limezingatia sharia, zisiwe nguo za kumbana mno ikawa inaonekana maungo yake, asiburute akawa anafagia barabara. Yaani ina maana kwamba lazima avae nisfu safi. Umeona? Kwa hiyo haina shaka, hiyo inaingia vile vile kwamba Allah anapenda hiyo jamaa. Sio kama zamani walikuwa wale mawali wale katika masufi, aonekana akivaa labda ile kofia unakuta kimbakia kikamba tu hapa. Yote imechanika au nguo ile viraka viraka, anamwambia huyo ndo wali. Umeona? Sasa watu wale tafsiri hofu. Jambo hilo halipo hivyo. Umeona? Kwa hivyo al-Qayyim vile vile akasema, na hapa inaingia katika riwaya hiyo ni umumi katika hali zote zilizokuwa nzuri, basi Allah tabaraka wa taala anapenda vizuri. Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Bali Mtume swalla sallam katika riwaya asema, inna Allaha yuhibbu an yadhhara athara ni'ma, au kama qala alayhi salatu wasalam, Mtume anapenda mtu au Allah anapenda mtu kudhihirisha ile athari ya neema ya Allah tabaraka wa taala aliyo jalia, na neema fulani itumie lakini katika hali inayotakikana. Kulu min at-tayyibat, mle vitu vizuri, wewe na familia yako, familia yako itafurahi, watashukuru, watakuombea dua, bali utakuwa upo katika al-ibada. Na ndio hiyo hadithi katika Sahih Muslim tumesoma, inna Allah tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Wa qala alayhi salatu wasalam, Mtume swalla sallam akasema pia katika hadithi, an-nadamu taubatu, hadithi ya Anas ibn Malik, kwamba majuto ndiyo tauba yenyewe. Yani katika masharti ya tauba mojawapo ni an-nadam au an-nadama. Umeona? Yani mtu kujuta, hiyo ndiyo tauba yenyewe. Na masharti ya tauba kama yalivyokuwa mashhur yapo matatu mpaka manne. Sharti la kwanza, al-awwali biusra, naam, al-iqla'u 'ani dhanb. Ahsanta, ina maana wewe kujitoa katika ile dhambi unaiacha. Sharti la pili, Al-nadamatu ala ma fat. Ina maana kujuta kwa yale yaliyotangulia, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Sharti la tatu, nani analijibu? Abu Juhaifa. Al-azmi. Ayu min azmi alla yaud. Yaani kwamba yeye anaazimia kwamba hato lirejea. Na linaongezeka moja lipi hilo? Katika hukuki nas. Ambao ni lipi? Raddul madhalim. Kurejesha vile vitu ambavyo ulivyomdhulumu mtu, basi unamrejeshea au unamtaka radhi. Kwa hiyo hilo linaongezeka katika hukuki an-nas. Kwa maana hiyo, hii Mtume SAW aliyosema an-nadamu tauba, yale majuto ndio tauba yenyewe hasa, ni kwamba hiyo ni miongoni mwa sharti lililokuwa kubwa zaidi. Qala Ibn al-Qayyim, fa amma an-nadama la tatahaqqaqu tawbata illa bihi idha ma lam yandamu ala al-qabih fadhalika dalilun ala ridahu bihi wa israruhu alayhi. Msikie Ibn al-Qayyim wa rahmatullahi alayhi anasema katika ile Mtume aliyosema an-nadamatu at-tauba. Kama daima naqulu lakum anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu bu'ithtu bi jawami' al-kalim. Yaani Mtume maneno yake ni machache lakini yana maana kubwa sana. Kwa nini hapa amezungumzia tu hiyo nadama majuto? Ibn al-Qayyim anasema ya kwamba majuto, kwamba wewe hauwezi ukafahamika umefanya tahqiqi, yani ile toba yako imepata uhakika, ila kwa kujuta. Kwamba kama mtu hajuti tena katika mambo mabaya aliyofanya, basi hiyo ni dalili ya kuyaridhia. Msikia maneno haya? Yaani wewe haujuti kwa yale madhambi uliyoyafanya, ni dalili unayaridhia. Na ndio unakuta ikhwanu yani yusallun mazala yaftab wa mazala yajni wa mazala yaf'al wa yaf'al. Mtu miaka na mikaka anaswali bado, ana nyumba ndogo. Ukisikia nyumba ndogo afadhali iwe makna, na maana anafanya fahisha wal iyad billah. Fulani ana nyumba ndogo, yani bibana ana zini. Paka mtu anajiuliza, mbona huyu al-akh tunaswali naye, tunashirikiana naye katika, lakini mbona ana hiyo nyumba ndogo anaoita? Na maana anafanya fahisha, kwa sababu hajuti. Ibn al-Qayyim anasema kitendo cha kuto kujuta ni dalili ya kuridhia lile jambo na kuendelea nalo. Na ndio maana an-nadama ikawa ni tauba, ni sharti kubwa kabisa katika masharti ya toba. Kwa hiyo fatubu ila Allah wa khafi iqaba yawm al-qiyamah yawm sayunadi al-munad an-nadamatu liman istaqbala safara tawila bila zat. Siku ambayo atajuta mwenye kujuta, yani majuto yaliyoje kwa yule ambaye atakayekwenda safari ndefu bila ya zawadi. Wa inna khayra zadi at-taqwa, zawadi iliyo bora zaidi mbele ya Allah ni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam min hadith Abi Huraira, Mtume SAW akasema katika hadithi ya Abi Huraira, al-kalimatu at-tayyibatu sadaqatun, maneno mazuri ni sadaqa, maneno mazuri ni sadaqa. Na hii ni dalili kwamba watu watakikana wajitahidi sana kutumia ndimi zao, kutowaudhi watu, kuamrisha mema, amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kwa hiyo kitendo cha kuleta maneno mazuri, hiyo ni sadaqa ambayo Mtume SAW ameitaja katika hadithi ndefu, hadithi mashhur. Na katika ile hadithi Abi Dharr dhahaba ahli dukhuli bil ujur ila akhir, hadithi mnaifahamu wengi wenu. Mtume akataja mambo mengi sadaqa, inna bikulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa تحليلة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفي بضع أحدكم Kwa hiyo unakuta dini yetu ya Uislamu imeenea mambo mengi sana ya khairat, mtu anaweza akayatumia yale mambo na akawa amejiongezea mizani yake kuwa nzito ya yaumul qiyama katika hasanat. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuongezee katika mizani zetu hasanati mema inshallah yaumul qiyama. Waqala alayhi salatu wassalamu la taghdab walakal janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia huyu Abu Dharr, Abi Darda, hadithi ya Abi Darda radhiyallahu anhu, kwamba la taghdab, usikasirike ewe Abu Darda, walakal janna, na wewe utaingia peponi, anta min ahli aljanna. Na hii ni Abi Darda alimwambia Mtume za sallama, dullani ala amalin yudkhiluni aljanna, nijulishe amal, nijulishe matendo ambayo yatakayosababisha mimi kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la taghdab, usikasirike. Na hakuna ushujaa mkubwa ambao mtume aliyosema kama vile mtu kumiliki nini ghadab, laysa shadidu bisur'a walakin innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Mtu mwenye yani laysa shadidu bisur'a, yani mtu shujaa sio yule ambaye anafanya musara'a, yeye ni mbabe katika mieleka, anawapiga mieleka watu, la. Shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, shujaa ni yule ambaye anaimiliki nafsi yake anapokasirika. Ndio Allah anasemaje, wal kadhimina alghayb wala afina anil nas. Allah anawasifia watu ambao wenye kuzizuia hasira. Hatuseme kwamba mtu asikasirike, anakasirika, isipokuwa kitu gani anachokasirikia? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya ahwal alikuwa akikasirika mpaka ile himarat ainahu, macho yake yanapata wekundu, shtada ghadab, ghadhabu zinapanda. Lakini katika dini, katika Uislamu, akiona zinapunguzwa ahkami za dini. Leo mtu ukichezewa mali yako unakasirika sana, unavimba yani paka basi. Lakini dini inapodharauriwa hata nyumbani kwako, yani mtu anaona ni jambo la kawaida tu, yani hana, yani anaona kitu kidogo sana. Qur'ani inadharauliwa, dini inadharauliwa, watu wanaowasimamia hawana dini, hawataki habari na dini, na mtu yatalatof anawafanyia upole, haiwezekani. Mbona kwenye mali yako unakasirika ikiharibiwa? Kwa hiyo ile ghadhab, kwa ile mtu aweza akakasirika, lakini anatakiwa amiliki, asifikie katika ile kupitiliza tena ambayo ikamsababishia kutoka katika mstari. Na Mtume swalla salama ameelezea mambo mengi, hata yule mtume alimhusia sahaba la taghdab, la taghdab, nafikiri alikuwa huyo huyo Abu Darda alipomjia, qala alimwambia ausini, akamwambia la taghdab, faraddada mirara qala la taghdab. Hadithi ipo katika al-40 an-Nawawi. وقال عليه الصلاة والسلام انتم فيها كسيمة كتك حديث يا نعمان بن بشير كما الدعاء هو العبادة دعاء نعبادة كنا حديث بيلي فيها نتوليو الدعاء مخ العبادة إذن حديث ضعيف لكن الدعاء هو العبادة دعاء نعبادة Kwa maana hiyo, kama dua ni ibada, hairuhusiwi kuisarif, kuipeleka katika makaburi, katika mizimu ya babu, katika nini mapango, la, isipokuwa idha saalta fasalillah. Mtume alimwambia Ibn Abbas, anamuhusia kijana wake kwamba idha saalta fasalillah, ukitaka kuomba muombe Allah tabaraka wa taala. wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haijuzu kuisarifu dua kwa kitu kingine chochote, ndio akataja huwa liibada. Kwa hiyo kwa sababu ni ibada lazima uelewe taarifu yake. Fama hiya al-ibada? Ibada ni nini? Nani atupa taarifu? Tunasoma katika durusi ya fama hiya al-ibada tu. Oh, tamam. Hiyo taarifu mashuhuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Ni ismun jami'un li kulli ma yuhibbuha Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batin ila akhir. Tumeona ni jina ambalo lililojumuisha vitu vyote, kila kitu ambacho anavipenda Allah tabaraka wa taala na anakiridhia, miongoni mwa aqwal wal af'al. Kwa inaingia katika mambo ya dhabaih, vichinjo, inaingia mambo mbalimbali ya dua na mengineyo. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana halifan fala yahlifu illa billah, yoyote ambaye atakayekuwa anayetaka kuapa basi asiape isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mwenye kuapa kinyume na Allah tabaraka wa taala basi huyo atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa taala. Watu wanaapa kwa baba zao, wanaapa kwa mama zao, wanaapa kwa makaburi, wanaapa kwa mizimu, yote mambo hayo ni muharrama. Bali unakuta katika jamii hivyo viapo vina nguvu sana. Yaani mtu akiapa labda kwa kaburi au mama yake, sijui ni mfufue, sijui ni mfanyaje, basi mpaka mtu anamuogopa. Ah, jamaa ameapa bana, si mchezo. Tumeona? Sasa sheitani pia ana zaiana, yani analipambia hilo jambo na kuona kwamba ah, hichi kiapo huyu atakuwa labda yupo kweli. Tumeona? Kwa hiyo mambo haya yanatakiwa yakemewe, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea, na hii ni himaya ya tauhid, kuikinga ile tauhid. Watu mambo yote wayarejeshe kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba wasiape isipokuwa wamuapie Allah tabaraka wa taala, wallahi wa billahi wa tallahi. Na hii inaingia vile vile, si vizuri mtu kuwa kila kitu anaapa, anaapa. Ndio alisema al-Imam Shafi, miongoni mwa manaqibi yake mwenyewe anasema msikumbuke kama yani swala tu la kuapa, makana yajibu, hakuwa analipendelea. Sasa hivi mtu hata kusifia biriani nzuri anaapa. Mlaana yani kila kitu wallahi wallahi wallahi, tena hata ile kutile taukid simlaana fulani kasema jambo wallahi, yani mtu anakusemea yani lazima wewe anakuhamasisha wallahi wallahi tumelala. Kwa hiyo hadha laisa jayid, na ndio maana kiapo pia cha uongo kikawa ni katika yale madhambi makubwa yenye kumwangamiza. Tumelala na ikamjibu mtu afanye kafara tu, atoe kafara. Ni saumu ya siku ngapi? Thalathata ayyam, alaysa kadhalik? Mutawalia ni sharti aifuatishe kila siku. Mufti Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema si sharti. Kwa hiyo mtu aweza akafunga leo baada ya siku mbili, siku tatu, lakini mtu alla yataammad, asifanye maksudi akijua kwamba mimi nitafunga siku tatu, la. وقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم فسيما كتك حديثه من كان من كنت مولاه فعلي مولاه. حديثه Subhanallah. Miongoni mwa hadithi wanatumia sana hawa Rafidha kutilia nguvu khilafa ya Ali bin Abi Talib. Lakini almuradu hapa maulahu ni yale mahabba, almahabbatu walmawadda, kwamba man ahabba rasulallahi wa nasara rasulallahi faliyuhibbu Ali waliyansur Aliya. Mulana, yeyote ambaye atakayempenda Mtume sallallahu alayhi wasallam basi afanye mapenzi kumpenda Ali bin Abi Talib. Na hapa inazungumziwa ni alwala fil Islam. Na kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza maneno haya? Ametaja al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi, ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Sayyidina Ali kwenda Yemen. Kwa kuna watu wakawa wana, yani ina maana walikuwa wanamletea bughdha. Tumeelewana? Nasi tunaelewa katika ilitokea mfano makundi katika al-Khawarij wakimtukana Ali ibn Abi Talib. Tumeelewana? Na hata Ali ibn Abi Talib alimtuma Ibn Abbas aende akawanakishi wale makhawarij na akawarejesha mamia kwa mamia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake alipomtuma Ali ibn Abi Talib kwenda Yemen, moja kwa moja kutokana na watu walikuwa wakileta bughu, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akataka kuwabainishia kwamba jamani, kwamba nyinyi ikiwa mnampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mnatakiwa mumpende Ali na mumnusuru Ali ibn Abi Talib. Bila niwasomee hapa maneno ili mpate stafidi. Qala al-Baihaqi fi kitabi al-i'tiqad wal-hidayat ila sabili ar-rashad, katika kitabu chake hicho anasema wa amma hadithul muwalat, hadithi maarufu inaitwa hadithul muwalat, ya kudhihirisha mahabba na mawadda kwa Ali ibn Abi Talib, ambaye Mtume aliyosema ma dalla ala maqsud an-nabi sallallahu alayhi wasallam min dhalik wa huwa annahu lamma ba'athahu ila al-Yaman kathurat ash-shakat anhu wa adhharu dhuhbahu, kwamba ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Ali ibn Abi Talib kwenda katika mji wa Yemen. Kwa hiyo ilitokea walikuwepo watu kipindi hicho yameenea baadhi ya mambo ambayo mabaya yanayosambazwa na watu wabaya na makhawarij na wengineo katika kumletea bughdha na kumletea mashaka makubwa Ali radhiyallahu anhu. Fa arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtisasihi bihi, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kudhihirisha ukhususia wake wa mahabbatuhu iyahu, na kudhihirisha kwamba nyinyi kama mpende basi mimi nampenda. Wa yakhuthuhum bidhalika, na kuwahimiza wao wanaomfanyia bughdha ala mahabbatihi, na wao wampende wa muwalatihi wa tarki muadati badana, kwa hiyo na wao wamuunge na wamuache kumfanyia nini uadui. Mtume akasema man ahabba rasula man kuntu, kwamba nabii anasema man kuntu maulahu, yani man ahabba rasulallah, yeyote atakayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi atakayekuwa kwamba yeye ana mapenzi kwangu mimi, wa nasala rasulallah, na yeye akiwa mtu tayari kumnusuru Mtume wa Allah, basi faliyuhibba aliya, faliyuhibbu aliya wa yansur aliya, atakiwa naye mpende Ali na amnusuru Ali. Na haya alisema fi hayatihi, katika uhai wake. Tumeelewana? Wala walaysa dalilu ala khilafati ba'da, na wala hii sio dalili ya ukhalifa wake baadaye. Na amesema Imam Baihaqi walaysa almuradu bidhalika alkhilafat wa yadullu alayhi annahu sallallahu alayhi wasallam atlaqa dhalika fi hayatihi wa lam yaqul fa Ali ba'da mauti maulahu, hakusema hivyo. na wanawazoni wana maneno mengi sana katika riwaya hii kuashiria kwamba hii ni kudhihirisha mahaba na mapenzi na alwala walwala fil islam ule mapenzi kudhihirisha ni katika uislamu lakini si dalili kuonyesha kwamba yeye Ali ni khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyoelezea hao arrafida. Kwa yeyote ambaye anayetaka mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam baada yake kama vile basi na yeye anatakiwa adhihirishe mapenzi yake kwa Ali bin Abi Talib. Kama vile anapomnusuru mtume basi amnusuru Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo hii ni sababu. Mdoane. Hata katika ahadithi kuna sababu. Man sanna fi al-islam sunnatan hasana. Unakuta hadithi hii wanatumia ahli al-bid'ah katika kushajiisha bid'ah zao. Kwamba mtu mwenye kuanzisha jambo katika dini falahu ajr. Anapata ujira. Kwa hiyo lazima kurejea mtume kasema kipindi gani? Alisema lini mtume haya maneno? Ni baada ya kuja wale mabedui, wale Waarabu na nguo, hawana nguo, hawana nini, wanaomba msaada, mtume za sallam akawahurumia. Kwa hiyo mtume akawahamasisha wasaidie wale. Akainuka mtu mmoja katika Answari akawaleta chakuleta pale walipomuona wenzie, kwa hiyo wale wakawa wanaleta. Kwa hiyo mtume akasema man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuanzisha, yani kuanzisha kuchangia kitu kama hichi. Kwa hiyo yeye anapata ujira wa wale waliohamasika kama yeye. Sio kwamba wewe kuanzisha uanzishe jambo katika dini, uanzishe mambo ya uzushi mbalimbali, ukajiwekea kinga na hadithi kama hii kwamba man sanna fil islam sunnatan hasana, jambo hilo halipo sawa sawa. وقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما فيها الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يويوت أتكي كتانا لا الله هم شركشنا كتشوت أتيكيا بفوت نهين دوم سيما حتى الإمام النووي رحمة الله عليه ويلسي ولي أهل الفترة أم بوالي وليقوة waliokuwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baina Isa na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya kuulizwa akasema man lahi Allah la yushriku bi shay'a, kwa sababu amri ya tauhid imeanza toka nabillahi Nuh alaihi salam ambaye ndo mtume wa kwanza. Kwa yeyote ambaye kuna ile dawa ya shirk ni kitu ambacho kilikuwepo, walikuwepo ahlul kitabu, walikuwepo nani, walikuwepo watu mbalimbali. Kwa hiyo mtume anasema man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljannata, na hii kwa hakika dhambi ya shirk ni kubwa sana, bali ni dhulma iliyokubwa, iliyokuwa kubwa kabisa. Na jambo hili ambayo umma wa Kiislamu lazima usome tauhid, lazima usome aqida, na vile vile wafundishe watu wao. Mara ngapi unakutana na vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu bado wamevalisha hirizi zile tamaim, watamaim bi jamii anwa'iha muharrama, hirizi zote sampuli zake zote hazifai. Hirizi kwenye nyumba, kwenye gari, hirizi ya mtoto, hirizi ya nani, kule Sudani kule zinauzwa kabisa sokoni. Maana kuna masufi wale tuha hatari. Kwa hiyo unataka risi ya mtoto, risi ya nini? Wakuta mtoto maskini, kitoto kichanga amebebeshwa hirizi zile, pengine hata uzito unaweza kuongezeka. Nini sababu? Anaambiwa hii inalinda aini, hii inaleta nini, nyingine shingoni, nyingine kiunoni, nyingine mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Haya yote ni mambo ambayo haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, ni katika mambo ya shirki. Kwa hiyo ndio mtume asema man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an, kwenye kukutana na Allah hamshirikishi na kitu chochote, basi dakhala jannata, ataingia peponi. Tazama Mtume anasema salawatu alhamd wal jum'atu ila aljum'at wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu lima bainahun idhijtunibat alkabair. Yaani mtu anapounganisha tu ibada aljuma mpaka aljuma, hapa katikati anafanya ibada Ramadhani mpaka Ramadhani, kwa hiyo inakuwa ni kafara ya kusamehewa madhambi yote madogo madogo, bila ana kwa sharti kama atajiepusha na yale kabair. Kama akijiepusha na yale madhambi makubwa, inakuwa yeye sababu ya Allah tabaraka wa taala, yani kafara. Kuna mambo mengi ambayo watu wanafanya makosa bila kujua. Kwa hiyo lazim kujitahidi kutomshirikisha Allah tabaraka wa taala. Waqala alayhi salatu wasalam man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. Hadithi hii tumesoma katika darsa lililopita na tupeleta sherhe. Naona kuna baadhi ya hadithi zimejirejea huko, kwamba yote asiyewashukuru watu basi hata Allah hawezi kumshukuru, na mji akipewa shukra basi amepewa jambo kubwa sana, kwa sababu daima yeye atajiona kwamba yeye ni mukassir. Bwana laiti kama mtu tu akijihesabu neema alizompa Allah tabaraka wa taala, basi hawezi akatekeleza shukurani kwa uhakiki. Lakini Allah anasema wa qalilun min ibadiya ash-shakuru, ni wachache sana miongoni mwa waja wangu wenye kunishukuru mimi. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume anasema man nasiya salata alayya, yote atakayepuuza atakayesahau kunitakia rehema mimi, khati'a tariqa al-janna, basi huyo amekosea njia ya kwenda peponi. Yani yote anafanya anamsahau Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumtakia rehema ni jambo ibada kubwa. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba fulani hamsali Mtume, basi yani ni kama vile amemtoa katika rehema za Allah tabaraka wa taala. Albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi, hadithi mashhur, japokuwa ni hadithi zinatumika sana katika maulid ya mawalidi, kwamba hawa ni mabakhili hawamtakii rehema Mtume. La, hakuna mtu asimtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Bali katika ile lailatul jumaa, na siku yenyewe ya jumaa, tunatakiwa akthiru bidhikri salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam, watu kukithirisha kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala alayhi salatu wassalam, kirtu imadizia ya hadithi inshaAllah. Akasema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Ummu Darda, man yuhram al-rifqa yuhram al-khayra kullahu, kwamba yoyote atakayezuiwa kuwa mpole, arifqa yani mtu yoyote akinyimwa kuwa ni mtu mwenye kuwa mpole ambaye anafanya rifq upole, basi yuhramu alkhaira kullahu, huyo amezuiwa kupata khairi zote. Na hili linaingia katika, yawezekana katika mambo mbalimbali mtu anayemiliki mwenyewe, na vile vile yale ambayo yanaomilikiwa na wengine. Lazima mtu awe ana rifqu upole, arifqu bil hayawan, kuwafanyia upole wanyama. Mbona Mtume anasema wafanyeni upole, fa innahum la yantiqun, wao hawazungumzi. Ndio uthibat almar'atu ala alhirra, mwanamke yupo motoni kwa sababu tu paka habasataha amemfungia, akawa anakula katika wale wadudu wa ardhi, hampi chakula, kwa hiyo famata, akafa yule paka. Mtume anasema hiya finnar, yule mwanamke yupo motoni. Kwa hiyo rifqu bil hayawan, hususan wale ambao unaomiliki wapo nyumbani kwako. Siwezekane mtu wewe unamiliki baadhi ya labda ng'ombe au unamiliki mbuzi au unamiliki nini, matukio yake wakakosa kupata haki ya kula, labda umewafungia mdawane. Kwa hiyo tayari wale wanyama hawazungumzi. Kwa hiyo ndio maana mtu akatakiwa afanye rifu, bali yeye yawezekana kuwafuga wale wanyama, Allah akampa fadhila kubwa zaidi kwa sababu anawasimamia katika kuwafanyia ile khidma, anakuwa katika khairi kubwa. Na ndio vile vile Mtume wa sallama akaelezea yule mwanamke baghaya ambaye ni muhuni kabisa, alipata pepo kwa sababu ya kalbu, yule mbwa ambaye alikuwa na kiu kikali, akatoa ile ya hofu yake, akachota maji akampa akanywa. Mtume wa sallama akasema ni katika ameipata janna. Na hii Imam an-Nawawi ameweka nafikiri katika mlango turuq al-khair kathira, yani khairi, njia za khairi zipo nyingi sana. Kwa hiyo rifqu ni jambo adhimu. Mtume swalla sallama tunapozungumzia rifqu ni aksi ya unfu. Unfu ni ile mtu kutumia nguvu kila kitu. Mlaana Mtume swalla sallama yeye mwenyewe lam yakun fahashan, hakuwa mwenye kutoa maneno machafu machafu, maneno makali, bali alikuwa anawazuia hata watu wake wa karibu. Imekuja katika riwaya ya Aisha radhiallahu anha, wale Mayahudi walipokuwa wakimsalimia Mtume hawamsalimii kwa salamu iliyokamilika, wakimwambia salamu alayki ay almaut alayki, kwamba mauti yawe juu yako wewe Muhammad. Allah akasema idha jauka hayyuka bima lam yuhayyika bihi la. Kwa hiyo walipopita siku moja wakamwambia salamu alayki ay almaut alayki, mauti yawe juu yako wewe Muhammad, Mtume akamwambia wa alaykum. Bibi Aisha aliposikia hivyo akamwambia samakum Allah wa la'nakum Allah wa ghadiba alaykum. Bibi Aisha akatolea ukali wale, anajua Mtume ni mpole, sasa wao wanamfanyia istihza. Kwa Bibi Aisha akamwambia, nyinyi mauti yawe juu yenu nyinyi, ghadhabu za Allah ziwe juu yenu nyinyi, na laana ya Allah iwe juu yenu nyinyi Mayahudi. Mtume akamwambia mahadan mahadan, taratibu Aisha, alayki birrifqi, lazima juu yako jilazimishe kuwa mpole, wa iyyaki bil'unfi walfahsh, na ujiepushe kuwa na unf, yani kutumia nguvu katika mambo badala. Kwa hiyo ni unf ni aksi ya rifq, rifq upole, unf ni kutumia nguvu. Walfahsh na maneno makali kama haya. Bi Aisha akamwambia ma samita ya Rasulullah, hujasikia jinsi hawa walikukwambia? Sawa, ndio Aisha alikuwa ni radhiallahu anha, alikuwa mkali kidogo, lakini alikuwa ni mdogo pia. Mtume za salama alikuwa akitalatuf na alikuwa ni katika wacha Mungu wakubwa, Bibi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo Mtume alimzuia, mahali shahid kwamba kama tulivyosema si kila kitu mtu kutumia unfu. Ndio Mtume akasema mwenye kupewa rifq, mwenye kupewa upole katika mambo mbalimbali, basi man hurima man yuhrami afwan, mwenye kuzuiwa upole, yani kwamba yeye si mpole kabisa katika mambo ambayo yanatakikana kufanya upole, basi huyo kwa hakika amezuiwa kupata kheri nyingi sana. Wallahu a'lam. Omba inshallah tuishie katika riwaya hii, tutakamilisha katika darsa jaro. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.